Kama kuku akusanya vyo vifaranga vyake. Tambua nimeshafanya yote, uokoa nafsi yako sipote. Hata kutoa Yesu afe, ili kulipa deni la kifo chako. Zaidi, ona zaidi, nimekupa ahadi tamu, ahadi ile ya uzima milele, siku Yesu atakapokuja. Basi chagueni, chagueni mimi leo mtakaye mtumikia maisha ni mwenu. Katika bahari na kuwapa chakula, mimi na nyumba yangu tumemchagua. Na kushauri nawe